Senin arana ne girdi ne dersin? Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin? Tanıyamadım bu yeni seni ben. Sevmişim bir yabancı. Alışamadım bu yeni sana ben. Anlayamadım yalancı. Kalamam arkadaş git. Madem yarımsın bari bit. Lütfen ne bir selam ne bir sıtı. Dayanamam haydi git. Kalamam arkadaş git. Madem yarımsın bari bit. Lütfen ne bir selam. Dayanamam haydi git. Senin arana ne girdi ne dersin? Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin? Yaptığım altı üstü bir hata. Sevmişim bir yabancı. Tuz basar gibi açık yarama. Sevmedin beni yalancı. Kalamam arkadaş git, madem yarımsın bari bit. Lütfen ne bir selam ne bir satır.